Yeah. E o treabă de 225-200, știi? Ei, ei, mega pai, mega futai, yeah. Milion de tone de mălaie, yeah. Yup, yup, yup, yup, 225-200, yeah. Un mega pai, un mega futai și un milion de tone de mălaie. Te-ai tirați pe undeva într-un cont, e tot ce își dorești un vagabond. Un megabai, un megafutai și un milion de tone de mălai. Să stai tirați pe undeva într-un cont, e tot ce își dorești un vagabond, yeah. Doamne, vreau câteva lucruri simple de la viață, yeah. Cea mai gravă zdreanță, yeah. Cea mai gravă verdeață, yeah. Niște nave în picioare că alerg în continuu, yeah. Și cașcaval infinit să-mi duc la capăt filmul, yeah. Mai vreau să știu pe bro și la locul lor, liniștiți pe treaba lor și cu un viitor. Fiindcă n-au crescut ușor, au crescut fix ca mine. De multe ori știi bine, viețile noastre bat filme în fine. Mi-aș dori inspirație să scriu frumos, să fac muzică gravă, să țină cât opt întors, yeah. Infinit la fel ca drama în cartier, infinit ca durerea celor de după fier, zile bune trebuie să vină, trebuie să sper. Ai mei nu și-au crescut pur Adelu vreun fraier. Pe treabă în continuu, buzunarul gol fac plinul, și vreau să rezist în timp, nu-mi pasă să fiu primul, no. Un mega pai, un mega futai și un milion de tone de mălai. Să stai tirați pe undeva într-un cont, e tot ce își dorești un vagabond. Un mega pai, un mega futai și un milion de tone de mălai. Să stai tirați pe undeva într-un cont, e tot ce își dorești un vagabond, yeah. Nu vreau să fiu vreun superstar venerat, vreau doar cât timp o fac să rămân relevant. Vreau doar cât timp o fac să fiu adevărat, și atunci când o să fiu plecat să nu fiu uitat. Că mi-am pus inima în fiecare căcat de rând, și-am dat înainte și când mi-a venit să plâng, yeah. Cum pula mea să crezi că mă opresc curând, când am atâtea de materializat din gând. Aproape de vârf, rup de mâini și picioare, am prădă în urmă care vor să mă doboare. Dar eu nu am frișcă, așa m-a învățat mama. Trebuie să țin capul sus să nu-mi cadă coroana. Și când va fi să mă duc dracu într-un final, o să mă țin minte că am fost cel mai real. Și nu hate-ui, fratel, o să te bucuri. Eu în viața am alergat după trei lucruri, doar. Un mega pai, un mega futai și un milion de tone de mălai. Te-ai tirați pe undeva într-un cont, e tot ce își dorești un vagabond. Un mega pai, un mega futai și un milion de tone de mălai. Să stai tirați pe undeva într-un cont, e tot ce își dorești un vagabond, yeah.